Hydry Optima Senior zawiera zestaw elektrolitów, ale ma niski poziom sodu i glukozy. Jest bezpieczna nawet dla osób starszych. I upały nam nie straszne. Hydry Optima Senior. Idealne elektrolity dla osób starszych. Aflofarm. Ja jestem Marian, król niskiej ceny. Kupuję tam, gdzie są najlepsze przeceny. A w Media Expert wyprzedaż jest wielka. Tam każda cena to kusicielka. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres do kawy DeLonghi Magnifica Start. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1599 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota 20 lipca. Jest 6:17. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis. Śledczy czekają na wyniki badań. Potwierdzą tożsamość osoby znalezionej koło Częstochowy. Kilkaset osób z tęczowymi flagami kroczy w Marszu Równości w Szczecinie. Grupa dzieci ze zbombardowanego szpitala w Kijowie trafiła na leczenie do Niemiec. Na wyniki badań DNA zwłok znalezionych w Dąbrowie Zielonej koło Częstochowy trzeba będzie poczekać, prawdopodobnie do przyszłego tygodnia, informuje prokuratura. Według nieoficjalnych ustaleń portalu TVN24 to może być Jacek Jaworek, poszukiwany w związku z potrójnym zabójstwem. Bez wyników badań biegli nie będą się odnosić do tego przypuszczenia, mówi rzecznik częstochowskiej prokuratury Tomasz Ozimek. Do prokuratury nie wpłynęła opinia biegłego z zakresu badań DNA. Nie dysponujemy takim dokumentem. Przekazywano mi, że na początku przyszłego tygodnia taka opinia powinna wpłynąć do prokuratury. Dziennikarze TVN24 dowiedzieli się, że mężczyzna miał odebrać sobie życie. Kaliber broni, z której strzelał, pasuje do tej, której użyto do dokonania potrójnego zabójstwa. Dlatego policjanci podejrzewali, że odnaleziony to właśnie Jacek Jaworek. Ulicami Szczecina idzie Marsz Równości. Kilkaset osób z tęczowymi flagami maszeruje ponad 5 kilometrów w imię równości i tolerancji. Idziemy po równość w Szczecinie. Wszędzie są osoby LGBT. Sama jestem pan. Chcę wspierać resztę ludzi, którzy są jak my, jak ja i inni. To jest bardzo ważne dla wszystkich ludzi, żeby byli równi wobec prawa. Każdy zasługuje na miłość i nie powinno się w ogóle dyskryminować. To czyjaś indywidualna sprawa, kogo chce kochać. To szósty Marsz Równości w Szczecinie. Instytut Meteorologii ostrzega przed upałem. Ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia na najbliższe dwa dni nie obejmą tylko północnego wschodu i terenów górskich. Jutro termometry pokażą od 30 do 32 stopni, w poniedziałek od 31 do 33. Ośmioro dzieci ze zbombardowanego szpitala dziecięcego w Kijowie trafiło na leczenie do Niemiec. Większość z nich to pacjenci onkologiczni. Dzieci, które zostały ewakuowane do Niemiec, mają od kilku miesięcy do 15 lat. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych poinformowało, że to głównie pacjenci onkologiczni, a towarzyszy im w sumie 10 najbliższych członków rodzin. Szpital w stolicy Ukrainy został trafiony podczas rosyjskiego ostrzału przeprowadzonego 8 lipca. Nancy Faeser, szefowa niemieckiego MSW, skomentowała, że skutki tamtego ataku rakietowego pokazały kolejny raz nieludzki charakter działań Rosjan. Od początku pełnoskalowej inwazji na Ukrainę do Niemiec trafiło już ponad 1100 rannych i chorych Ukraińców. Do zaatakowanego kraju trafiło z kolei ponad 500 transportów z pomocą, a wartość leków, sprzętu i pojazdów medycznych przekroczyła ćwierć miliarda euro. Adam Gruczewski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorami audycji są marka Polski Cukier oraz Enea. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Paryż 2024. O sporcie Krzysztof Łoniewski. Prawie dwie dekady czekali kibice GKS-u Katowice na mecz na poziomie ekstraklasy. Piłkarze z ekipy z miasta, w którym w szczytowym momencie działało ponad 50 kopalń węgla kamiennego, dziś ledwie 3. Po 19-letniej pauzie na najwyższym szczeblu rozgrywkowym przegrali przed własną publicznością z Radomiakiem Radą 1-2. Przed nami jeszcze dwa z trzech zaplanowanych na dziś meczów PKO Ekstraklasy. O 17:30 Pogoń w Szczecinie zagra z Koroną Kielce. Prezes gości Karol Jakubczyk przed startem sezonu zapowiada koniec z traumatycznymi końcówkami rozgrywek. Nie możemy borykać się z takimi problemami jak w dwóch ostatnich sezonach. To jest założenie, które musi być zrealizowane. My cele sobie stawiamy wyższe. Zespół zrozumiał to, że ma potencjał na to, żeby rywalizować z każdym. To nie jest tak, że my, jadąc gdziekolwiek, czy to do Szczecina, czy to do Poznania, czy to do Warszawy, będziemy się tych przeciwników obawiać. Od 17:30 zobaczymy, jak Korona radzi sobie w Szczecinie, od 20:15 jak Zagłębie Lubin w Warszawie przeciwko Legii. Całkiem dobrze na turnieju ATP w Bostad radzi sobie szybko

Katarzyna First-Wojtkowska, Michał Kowarski, Kuba Ambrożewski. Mówimy dzień dobry i zapraszamy na Tygodnik Muzyczny. Tygodnik Muzyczny w programie trzecim Polskiego Radia, tak jak w każde sobotnie popołudnie. Zaczynamy i będziemy tu do 19, a więc przez kolejne blisko 120 minut z dużą ilością muzyki nowej, takiej wydanej w ostatnich dwóch tygodniach, ale na początek trochę wspomnień. Rok 2004, wakacje roku 2004 i zespół The Libertines, Can't Stand Me Now. To piosenka, która wówczas pilotowała zbliżający się wtedy drugi krążek tej jakże barwnej londyńskiej formacji. Tak brzmiało między innymi oczywiście lato 20 lat temu i my w tym 2004 roku jeszcze chwilę zostaniemy, bo dzisiejszy Tygodnik Muzyczny zaczynamy od pewnej jakże okrągłej rocznicy. This is a brand new problem. Problem without any clues. If you know the clues, it's easy to get through. But you look confused and you don't know what to do. It's hard to get an answer if you haven't got a clue. If you work it out, tell me what you find. If the least you can do is show some restraint, and the most you can do is get carried away. Rozpoczynamy dziś program Wspominkami, które przyznam, że jeśli o mnie chodzi, to jak swego czasu rapował Wieszcz. Im są starsze, tym jaskrawsze. Rok 2004 i najpierw The Libertines, to parę minut temu, jak mówiłem, szykujący się wtedy do wydania swojej drugiej płyty, ale ta rocznica dopiero pod koniec sierpnia. No a wcześniej The Future Heads, Decent Days and Nights, to ten singiel z płyty zatytułowanej po prostu The Future Heads, z albumu, który kilka dni temu już te 20 świętował, a to taka płyta, którą z całego grona tak zwanej wówczas nowej rockowej rewolucji, czy też szerzej patrząc fali gitarowych zespołów, które odwoływały się jakoś do dziedzictwa rock'n'rollowo, powiedzmy post-punkowego, cenię chyba najwyżej. Pamiętam doskonale taki czas, kiedy przez kilka tygodni dosłownie nie wyjmowałem tej płyty z odtwarzacza, bo i też wydaje mi się, że The Future Heads jak na tamte czasy to był zespół dość niecodzienny. Kwartet z brytyjskiego miasta Sunderland, jak na ówczesne standardy, łączący dość skomplikowane harmonie wokalne na cztery głosy, nieoczywiste melodie i bardzo dużo energii zaczerpniętej ze znakomitych wzorców nowej fali i punk rocka brytyjskiego XTC, The Jam czy The Clash. No i warto powiedzieć, że nie był to zespół jednej płyty, zespół kilku kolejnych i też znakomity zespół koncertowy. Kilka razy przekonywaliśmy się o tym w Polsce, a w 2008 roku sam miałem przyjemność być w trójkowym studiu imienia Agnieszki Osieckiej i obcować z tym fenomenem dosłownie z odległości kilku metrów. Był to fantastyczny występ tu właśnie na Myśliwieckiej. Skoro już jesteśmy przy tej płycie, to nie może zabraknąć przynajmniej jeszcze jednego utworu, który nie został skomponowany przez The Future Heads, ale w tej wersji jest utworem przynajmniej w połowie ich autorstwa. To cover piosenki Kate Bush z roku 1985, nagrany mniej więcej dwie dekady później. I to był chyba ich największy przebój i chyba jest do dzisiaj. The Future Heads, Hounds of Love. When I was a child, running in the night, I was afraid of what might be. Hiding in the dark and hiding on the streets, for none of what was following me. Here I go. Be Tytułowy utwór z najsłynniejszej płyty Kate Bush, Hounds of Love, rok 1985 w wersji Kate Bush, a w wersji tych czterech jakże utalentowanych, szalonych i wspaniale ze sobą zgranych Anglików, The Futureheads, dokładnie 20 lipiec 2004 roku. No dobrze, rocznice jeszcze dziś w tygodniku muzycznym będą i to takie sprzed nie tylko dwóch, ale też czterech i pięciu dekad, ale na razie przechodzimy do nowości, no bo przecież mamy do nadrobienia ostatnią, najnowszą płytę Cassandry Jenkins. Sandra Jenkins, My Light, Your Destroyer, to jest jej nowa płyta, która ukazała się dosłownie kilka dni temu. I z tej płyty, Clams Casino, sama płyta, no, rzecz wysmakowana, intymna, oszczędna w środkach, wręcz wycyzelowana pod tym względem na czele z tym pięknym, ale matowym, takim właśnie wycofanym nieco głosem Cassandry Jenkins. No i ten utwór, chyba najbardziej przebojowy w całym zestawie, taki folk-rockowy ze zwrotką, refrenem, początkiem i końcem, mieszczący się jakoś w radiowym formacie. Ale pozwolę sobie sięgnąć po jeszcze jeden. Był znany już wcześniej, ale na tle całej tej kolekcji nadal lśni. Cassandra Jenkins, Only One. Seasick dawn, come to tear off another page, blink my eyes open. how to love. Only One, Cassandra Jenkins, My Light, Your Destroyer, to jest tytuł jej ostatniej płyty. No może to ten Destroyer w tytule, ale ja mam wciąż nieodparte wrażenie, że ten utwór to przepiękne postscriptum do twórczości Dana Bejhara, nagrywającego właśnie pod pseudonimem Destroyer i który właśnie na płycie Kaput, wydanej kilkanaście lat temu, operował mniej więcej takim muzycznym idiomem. No taki soft rock na miarę XXI wieku. Te zmysłowe pociągnięcia saksofonu, aksamitne harmonie wokalne i zderzenie czegoś, co jest z jednej strony wyrafinowane, a z drugiej jakże przyjemne i urodziwe. Cassandra Jenkins już za nami, a przed nami kolejna artystka, która właśnie w ostatnich dniach wydała swoją, no pewnie przez fanów, bardzo wyczekiwaną płytę. Clairo. Czyli księżniczka tak zwanego bedroom popu, popu pisanego i nagrywanego w sypialni, chociaż pewnie ta płyta to już z sypialnią, jeżeli chodzi o techniki nagraniowe, niewiele ma wspólnego. Płyta Charm, jej trzeci album, z tej płyty wysłuchaliśmy Add Up to My Love. Płyta wciąż artystki bardzo młodej, ale ogromnie popularnej właściwie od początku kariery. Trzeci album i ten status jest utrzymany, to trzeba powiedzieć. Choć ten long play myślę, że można byłoby zbyć takim tanim frazesem dziennikarzy muzycznych, bo taka płyta, która z pewnością zadowoli dotychczasowych fanów Clairo, ale raczej nie przysporzy jej nowych. To zestaw bardzo urokliwych, dziewczęcych piosenek, zestaw spójny, wręcz aż do przesady, więc ja Clairo wciąż kupuję bardziej na dystansie singlowym niż albumowym, ale na pewno jeżeli ktoś takie granie sobie ceni, to rozczarowany i rozczarowana nie będzie. Wszystko to, co powiedziałem o Clairo, nie ma kompletnie zastosowania do kolejnej artystki, na której nowy album teraz zaglądamy, a mowa o Remi Wolf. Zupełnie jeszcze świeży, ciepły album Big Ideas. No i będzie kolejny frazes. Album, z którego single można wprost losować. I wszystkie te utwory są totalnie w jej stylu. Takim stylu przesyconym kolorami, krzykliwością, chwytliwością. Jest to rodzaj muzycznej dopaminy, a jednak każdy z tych utworów jest też zapamiętywalny i osobny. Kilka już graliśmy w tygodniku muzycznym. Połowa tego albumu, wydaje mi się, wyszła przed jego premierą. Takie czasy.

Za nami w tygodniku muzycznym para, najpierw Childish Gambino ze swojej nowej płyty Band of Stone and the New World. Taka króciutka, zupełnie niereprezentatywna dla całości materiału miniaturka Real Love, ale jakże ładna. No ale taki to jest artysta z tego pana Donalda Glovera. Przy tak ambitnym narracyjnie albumie wybranie jednego utworu, który będzie go reprezentował, jest zwyczajnie niemożliwe. A później Lie 95, świeży singiel autorstwa Bartisa Strange'a. Dwa nowoczesne ujęcia czarnej muzyki. No dobrze, złapaliśmy chyba niezłą migawkę z ostatnich dni na rynku muzycznym, a zatem możemy z czystym sumieniem wrócić do tematów rocznicowych. Raz jeszcze rok 2004. I kicked my dog. I was mean to him before. I guess that's why he walked out my door. I really wish I could see him some more. Lipiec roku 2004 i płyta Blueberry Boat duetu Matthew i Eleanor Friedberger, szalonego rodzeństwa, znanego lepiej jako Fiery Furnaces. Fragment tej niezwykłej płyty za nami. My dog was lost, but now he's found. No chyba powiedziałbym, że najbardziej przystępny, najbardziej konwencjonalny fragment tego albumu. Albumu, któremu w momencie wydania towarzyszyły absolutnie ekstatyczne recenzje sportowe. sporej części krytyków, między innymi amerykański serwis Pitchfork, już wtedy bardzo wpływowy, ocenił tę płytę na powyżej 9 punktów w skali 10-punktowej, co myślę, że przełożyło się na ogromny wzrost zainteresowania tym duetem już wcześniej nagrywającym. Pisano o tej płycie, że to rodzaj rocka progresywnego, ale w zupełnie innym rozumieniu niż to kanoniczne. Rzeczywiście ta płyta to taka szalona mozaika brzmień, motywów muzycznych zawartych często w wielowątkowych 8-10 nawet minutowych kompozycjach. No taka muzyka pewnie duchem bardziej z czasów naszego kolejnego bohatera, bo teraz z okresu 2 dekady temu cofamy się aż o pół wieku do lipca roku 1974 i na płytę Neila Younga On The Beach. Neil Young i utwór otwierający jedną z jego legendarnych płyt On The Beach, lipiec roku 1974, pół wieku, no i żywa klasyka muzyki rockowej. A przed 18 w tygodniku muzycznym zajrzymy jeszcze na polskie podwórko, na nową, dosyć nieoczekiwaną dla mnie płytę zespołu Malarze i Żołnierze. Otworzyć drzwi